cyane ngenda ku mana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa redio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuisikiliza taarifa ya habari leo ikiwa ni Februari 10 mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wake. Taasisi ya askari polisi imeonyesha Alhamisi hii mtu anayeshutumiwa kutengeneza pesa bandia. Msemaji wa wizara yenye dhamana na usalama anatolea wito raia kuwa makini wanapopokea pesa na kusota kidole watu wote ambao wanakiuka sheria. Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira yaeleza kutambua tatizo la ukosefu wa viwanja kwa wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi kwenye kivuko cha Kajaga. Mkurugenzi husika na kushughulikia viumbe hai vinavyoishi majini anafahamisha kwamba tatizo hilo huwa likijitokeza hata kwenye vivuko vingine. Na wakazi wa tarafa la mkoa wa Chibitoke wanaojihusisha na biashara ya kuuza pombe zinazotengenezwa na kiwanda Bladudi, mahala ambapo sio vilabuni, wanatolea wito kusitisha kazi hizo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Upande wa pili yupo Inosabi Bonimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tufungue taarifa hii habari katika ukurasa wa usalama, ambapo taasisi ya askari polisi imeonyesha Alhamisi hii mtu anayeshutumiwa kutengeneza pesa bandia. Bwana huyo mwenye umri wa miaka 30 anayetambulika kwa jina la Pierre Sibomana ni mkazi wa tarafa la Busoni mkoani Kirundo. Msemaji wa wizara yenye dhamana ya usalama anaeleza kuwa vitendo hivyo potovu vyaweza yumbisha usalama nchini. Pierre Nkwirikiye anatolea wito raia kuwa makini kwa kuchunguza pesa wanazopokea na kuwa ni halali na kusota kidole watu wote ambao huwa wakikiuka sheria. Na katika ukurasa wa kijamii kwamba wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira wanaeleza kutambua tatizo la ukosefu wa viwanja kwa wavuvi wanaoendesha kazi za kivuvi kwenye kivuko cha Kajaga. Mkurugenzi husika na kushughulikia viumbe hai vinavyoishi majini anafahamisha kwamba tatizo hilo huwa likijitokeza hata kwenye vivuko vingine. Deo Nduwa Yezu anawatuliza nyoyo wavuvi hao kuwa tatizo hilo litapatishiwa uvumbuzi ili wapewe viwanda vyenye upana watakapoendeshea kazi kwa mazingira ya kuridhisha. Bwana Deo Nduwa Yezu anatoa tamko hilo baada ya wavuvi wa kivuko cha Kajaga kulalamikia hali ya ukosefu wa viwanja mahala wanapoendeshea kazi. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lumiwarde ni wavivuze. Tunatambua uwepo wa fukwe za uvuvi kutoka Kajaga hadi Kabonga. Tatizo hilo lipo, lilisababishwa pakubwa na kupanda kwa kina cha maji ya ziwa Tanganyika. La sivyo, halikuwepo awali. Hapakuwa na malalamiko ya ukosefu wa nafasi ya kufanyia biashara ya samaki wao ama mitumbwi inapotia nanga. Malalamiko yao yana chanzo kwa kupanda kwa kina cha maji ya ziwa Tanganyika na kufanya fukwe kuwa finyu. Wapo wanaojenga vilabu au wanaotaka kuchukua kwa nguvu sehemu zilizo chini ya mita 150 kwa ajili ya ujenzi. Hayo hushuhudiwa Kajaga na pengine. Swala hilo tumeliwasilisha kwa viongozi pamoja na idara ya mazingira na kulijadili kwa pamoja kisha kupatiwa jawabu. Kwa hiyo na Kajaga tuna matumaini kwamba litapewa suluhisho, kwa sababu hatuwezi kuachia ufukwe mzima mikononi mwa watu. Tutazitaka mamlaka nyingine ili kutusaidia endapo itashindikana. Naam, aliyekuwa akisikika ni Deo Nduwa Yezu, anahusika na kushughulikia viumbe hai vinavyoishi majini katika wizara yenye dhamana ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira. Na kazi ya kukarabati daraja la Kamesa kwenye barabara ya taifa nambari 7 Bujumbura Jenda zinaendelea. Wafanyakazi waliokuwa wakiendesha kazi asubuhi ya Alhamisi ndio wanaoeleza hali hiyo. Na hali hiyo inajiri baada ya kifaa cha kujenga kinachotambulika Gabio kwa lugha ya Kifaransa kukumbwa na changamoto ya kiufundi kunapita takriban wiki 3. kumuradi kukamilika kwa kazi za ukarabati wa daraja hilo zilizoanzishwa mwezi Septemba mwaka jana 2021 kunapangwa kufikia tamati mnamo Machi 2022 kama alivyofahamisha kituo hiki cha Radio Isanganiro. Mkurugenzi anayeongoza taasisi husika na ujenzi wa barabara kwenye ngazi ya taifa. Baada ya mapumziko kidogo, tunaangazia taarifa kutoka huko mikoani. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira ni saa 7:25. Hii unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika mubashara kutoka jijini Bujumbura na viunga vyake kupitia masafa ya 89.7 na 101 huko mikoani na ugenini, bila shaka ni kupitia www.isanganiro.org. Mashirika ya kujiendeleza yanayopatikana mkoani Kayanza yanatekeleza wajibu kwa kiwango kinachofikia 30%. Ni matamshi yake Diane Sengiumva, kiongozi wa muungano wa mashirika ya vyama vya ushirika yanayotendea kazi mkoani Kayanza. Viniste Nduima na mshauri wa ofisi ya gavana anayejihusisha na masuala ya kijamii na maendeleo anaeleza kuwa kwa sasa wako kwenye harakati za kuhamasisha vijana ili wajiandalie binafsi miradi ambayo itawawezesha kufikia hatua ya maendeleo endelevu. Na tutoke huko mkoani Kayanza, tujielekeze moja kwa moja mkoani Muyinga ambapo wakazi wa jiji la mkoa wa Muyinga hawaruhusiwi kuzika wapendwa wao katika makaburi yanayopatikana katika matarafa mengine. Hayo yanapatikana katika tangazo lililotolewa na katibu tarafa Muyinga jana Jumatano. Amede Misago anaeleza kuwa raia hao wa jiji la Muyinga wana haki ya kuzika wapendwa wao katika makaburi yanapatikana vitongoji vya Kayenzi na Kivoga, wakati ambapo shughuli za mazishi zilisitishwa kwa sasa kwenye kaburi la Kinyota ambapo kutaendeshewa hivi karibuni kazi za maendeleo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka uko mkoani Muyinga ambaye ni Pierre Claver Barundi. Na tutoke uko kaskazini mwa Burundi, tujelekeze magharibi mwa Burundi uko mkoani Chibitoke katika ukurasa wa kijamii ambapo wakazi wa tarafa la Rugombo mkoani Chibitoke wanaojihusisha na biashara ya kuuza pombe zinazotengenezwa na kiwanda Blarudi, mahala ambapo sio vilabuni, wanatolea wito wa kusitisha kazi hizo. Hatua hiyo imechukuliwa na katibu tarafa Rugombo akieleza kuwa baadhi ya wamiliki wa maduka huwa wakinunua vilabuni pombe na baadaye kuziuza kwa bei ya juu ili wapate faida. Aida Jiribeni Manirakiza anawatahadharisha wanaohusika na kuendesha operesheni ya ugavi wa viwanja, kumradi operesheni ya ugavi wa vinywaji vya Blarudi ambao huwa wakipandisha bei watakavyo, kwamba watapokonywa leseni ya kusambaza vinywaji tarafani Rugombo. Habari hii ni kwa mujibu wa Alexander Iragije, reporter wa kituo cha Radio Isanganiro huko mkoani Chibitoki. Hapa studio inasomwa na Omer Nduwayo. Katika mitaa mbalimbali ya tarafa Rugombo, kuna wafanyabiashara wanaouza bidhaa za kiwanda Blarudi katika vibanda vyao kwa kununua vinywaji hivyo kwenye baa rasmi ili kutafuta faida zaidi kwa kuuza vinywaji hivyo kwa bei ya juu. Huwa ikitokea kinywaji aina ya Amstel ndefu ikiuzwa 2500. Manirakiza Gilbert, katibu tarafa Rugombo, ameamua kusitisha biashara ya vinywaji hivyo vya kiwanda Blarudi kwenye vibanda hivyo na kuwakataza wauzaji baa kutoa vinywaji vya kiwanda Blarudi kwa wafanyabiashara hao. Anaeleza kuchukua hatua hiyo kufuatia malalamiko ya baadhi ya raia wanaodai kutoa kiasi kikubwa cha pesa ili kupata vinywaji hivyo. Kando ya hatua hiyo, anawaonya wauzaji wenye amana ambao miongoni mwao kulanguza vinywaji kwa bei kali kuwa anakwenda kumtaka mwakilishi wa kiwanda Blarudi mkoani Chibitoke kuwafuta kwenye orodha. Miongoni mwa wauzaji hao, mmoja ni mumiliki wa amana inayogawa vinywaji mtaani Kiramira tarafani humo, ambaye alipandisha pesa iliyoko kati ya 2000 na 3000 kwenye kreti moja ya bia kwa madai ya mafuta ya gari kupanda. Omenduayo shukrani. Na katika ukurasa wa soka, kuanzia kesho Ijumaa ndipo michuano ya wiki ya 22 katika mashindano ya daraja la kwanza ya soka Primus League ndipo itaanza kutimua vumbi. Kesho majira ya saa 9 kwenye uwanja Ingoma mkoani Chibitoki, kumradi kwenye uwanja Intwari jijini hapa Bujumbura, timu ya Flambo Doreste itaikaribisha timu ya Le Croco, na siku ya Jumamosi timu ya Bujumbura City kwenye dimba hilo hilo la Intwari itaipokea timu ya Olympic Star kutoka mkoani Muinga, na uko kwenye uwanja unaopatikana uko mkoani Chibitoke Urunani timu ya Lukinzo ya Askari Polisi itaikaribisha timu ya Atletico New Oil, wakati ambapo siku ya Jumapili timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dynamic itapambana na timu ya Vitalo kwenye uwanja wa Intwari, na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindima kwenye uwanja Urukundo, ambapo wenyeji Mesajengo Zima bingwa wa msimu uliopita wataikaribisha timu ya Musongati kutoka mkoani Gitega, huku Egrenoir The Fighters itapambana na timu ya Royal Football Club kutoka mkoani Muramza kwenye uwanja unaopatikana mkoani Ruyigi, huku timu ya Bumamuru ambayo ndiyo inaishikilia nafasi ya kwanza katika jedwali la mpito ndiyo itaikaribisha timu ya Top Junior, wakati ambapo wenyeji Kayanza United wataipokea timu ya Flambeau du Centre kutoka mkoani Gitega. Na tunaposalia katika ukurasa wa michezo, ni kwamba mkoa wa Gitega unajiandalia siku zijazo kupokea michuano tofauti itakayoandaliwa na kwa ngazi ya kimataifa. Hayo yanabainiwa na gavana wa mkoa huo, ambaye anafahamisha kwamba baada ya mkoa anaoongoza kuteuliwa kuwa mji wa kisiasa, walitilia mkazo jukumu la kujenga viwanja kwa idadi kubwa, kukiwemo viwanja vinavyopokea michuano ya walemavu. Venamani Rambona anatolea wito wazalendo wote wa mkoa wa Gitega kutoa michango yao kiuchumi au kifikra. Tumusikilize katika lugha ya Kiswahili, anatafsiriwa na Ismail Kwizera. Hayati Raisi Pierre Nkurunziza alikuwa akituambia tujiandae tangu hapo mwanzo kuwa mkoa wa Gitega utakuwa mji mkuu wa kisiasa. Aliposaini tu mambo mengi yalipita anaanza kubadilika. Kuna shughuli nyingi ambazo zimekuwa zimekwisha anza kufanyika kwa maendeleo hususan ya kimichezo. Kuna uwanja uliobatizwa Ingoma, kuna uwanja pia ambao unajengwa pale Tangoma. Nao pia ni uwanja mzuri. Naweza kuwafahamisha kuwa tulizungumza na wataalamu waliobobea, walitufahamisha kuwa iwapo uwanja Ingoma utafanyiziwa marekebisho ya vitu fulani, unaweza kuwa uwanja wa kimataifa. Tena tunaona kuwa utafanywa marekebisho na mambo yatakuwa mazuri. Kuna viwanja pia vya mipira ya mikono navyo pia vinajengwa, bila kusahau pia uwanja wa walemavu uliojengwa kwa ajili ya mazoezi. Tupo tunaandaa uwanja mzuri sana ambao utakuwa ni wa kimataifa kwa ajili ya mpira wa vikapu, volleyball, handball. Tupo tunauanda. Nichukue fursa hii ya kuwatolea wito wapenzi wa michezo kuchangia mawazo yao hata pia kifedha, ili tupate sehemu ya kuwa tunapokelea mechi za kimataifa. Kwa hiyo kuna viwanja ambavyo vilivyotengenezwa huku na kule katika matarafa ambapo wenye kufanya mazoezi hawapati shida. Tunatoa imani kuwa tutakuwa tunapiga hatua kila baada ya mwaka. Intambwe tuzoza turayitera uko mwaka uzoba uri koraza. Aliyekuwa akisikika ni gavana wa mkoa wa Gitega. Na kwa kuhitimisha, tunaposalia katika ukurasa wa soka, ni kwamba usiku wa kuramkia leo michuano ya wiki ya 24 katika mashindano ya uko Uingereza Premier League ilitimua vumbi, Huku timu ya Manchester City ilicharaza Brighton mabao mawili kwa nunge. Norwich City na Crystal Palace zilitoka stare ya bao moja kwa moja. Na timu ya Tottenham Hotspur ilikandikwa na Southampton kwa magoli matatu kwa mawili. Huku Aston Villa ikitoka sare ya magoli matatu kwa matatu na timu ya Leeds United. Na siku ya leo ni kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, majira saa 3:45 timu ya Liverpool itaikaribisha kwenye uwanja wake timu ya Leicester City. Huku Southampton Wanderers itakwigi pambana na timu ya Arsenal. Na huko kwenye Copa del Rey ni kwamba timu ya Atletico Bilbao itakuwa ikimenyana na timu ya Valence. Na kwenye kombe la Italia, timu ya Atlanta ambayo itachuana na Fiorentina Juventus ikikaribisha timu ya Osasuna. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 7:35. Sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Nikushukuruwe msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Inosai Bibonimana aliyeniwezesha ili sauti kufikie pale pote ulipo. Mimi sina la ziada. Tukutane hapo saa 11 kunapo majaliwa. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.